Evet, İmam-ı Nevevi'nin El-Ezkar. Hatta demişti ki insanlar o zaman böyle öyle bir darbe mesel atasözü söylerlermiş ki Ezkar'la alakalı ne derlermiş? Evin-i Sad, Ezkar kitabını al. Evet, bi'iddar ve işteril Ezkar. Böyle derlermiş bu kitapla ilgili olarak. Yine İmam-ı Nevevi'nin yazmış olduğu eserlerden başka ne var? Evet, 40 hadis. El-Erba'un El-Nevaviyye kitabı var. Evet, başka? Hadis kitaplarına yazmış olduğu şerhlerden. Evet, Sahih-i Müslim'e yapmış olduğu şerhi var. Başka fıkıhla ilgili yazmış olduğu kitaplardan hatırlıyor musunuz Hasan? Tefsirle alakalı yazdığı var. Yani fıkıh. Fıkıhla alakalı ne var? Şirazi'nin Mühezzebine ne var? Mecmu adlı kitabı var. Büyük bir kitap. Önemli bir kitap. Ravdatut Talibin adlı kitabı var Şafii fıkhında. Bunların hepsini size geçen hafta bilgi vermiştik. Ve konuyla ilgili ilk hadisi açıklamıştık. İmam-ı Nevevi'nin kitabına koymuş olduğu ilk hadis kimin rivayet etmiş olduğu hadisti? Sahabelerden. Ömer radıyallahu anh'ın rivayet olmuş olduğu, etmiş olduğu bu hadis. Ömer radıyallahu anh'ın neydi künyesi? Ebu Hafs. Hafs ne demekti Hasan? Esed. Aslan demekti. İlk hadiste demişti ki Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul innemel a'malu bin niyyat. Değil mi? İnnemel a'malu bin niyyat. Biz bu hadisin bu bölümünün iki türlü anlaşıldığını söylemiştik. Alimler bu bölümü iki türlü anlıyorlar demiştik. Neydi o görüşler? İki anlayış, iki farklı görüş. Evet, ameller ancak niyetlerle makbuldür. İnnemel a'malu sıhhaten ve kabulen ev fesaden bi sebebin niyet diyor alimler. Yani amellerin sıhhati, kabulü, fasit olması, bozuk olması, sahih olması neye bağlıdır? Niyetlere bağlıdır. Doğru olan mananın da bu olduğunu söyledik. Bir de başka bir görüş vardı. İnnemel a'malu bin niyetten ne anlaşıldığını söylüyordu alimler. Her şeyin niyetle. Yani sanki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeyle insanların vakasından yani insanların halini, durumunu bize anlatıyor, bize açıklıyor. Diyor ki yani ameller hiçbir amel olmasın ki, hiçbir amel yapılmasın ki onu yapan kişi bu ameli bir niyete binaen yapmış olmasın. Yani sanki var olan bir şeyden haber veriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ancak doğru olan görüşün, tercih edilen görüşün hangisi olduğunu söyledik? İkinci. Bugün söylediğimiz ilk. Ameller, niyetlerle ancak makbuldür. Niyetsiz bir amel makbul olmaz. Zaten bab başlığımız da neydi? Babul ihlasi ve ihdaril niyeti fi cemi'il a'mali vel akvali el barizeti vel hafiyye. Yani gizli ve açık. Tüm amellerde ve sözlerde ihlaslı olmak ve niyet etmek, niyet ile bütün bu amellere başlamakla ilgili bak. Bununla ilgili müellif rahimahullah bizlere ayetleri zikretti. İlk hadisi zikretti ki bu hadisle İmam Buhari de kitabına bu hadisten başlamış. İkinci hadis olarak müellif burada Ayşe radıyallahu anhadan bir rivayette bulunuyor. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Nebi Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ya gazu ceyşun el Ka'bete. Bir ordu Kabe'ye gelip saldıracak, gazvedecek. Donanımlı silahlarını hazırlamış, ordusunu toplamış bir ordu. Fe iza kanu bi bayda min el ard yuhsafu bi awwalihim ve ahirihim. Geniş bir toprak üzerinde diyor, bir araya gelip bunlar toplanınca onlar bir arada bulununca Allah Teala onları yerin dibine getirecek, yere sokacak, onları helak edecek. Ordunun tüm efradı, tüm bireyleri Allah Teala'nın bu göndermiş olduğu belayla yerle bir olacak. Onlardan kimse kurtulamayacak. Kâlet diyor ki Ayşe radıyallahu anha. Kultu ya Resulallah. Keyfe yuhsafu bi evvelihim ve ahirihim. وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ Ey Allah'ın Resulü! Yani sen dedin ki ordunun tümü, başından sonuna hepsi yere geçirecek, yerle bir olacak, helak olacak. Ama onların içinde onlarla birlikte onlardan olmayan ama yola çıkarılmış kendi istekleriyle de olmasa da insanlar var. O ordunun içinde onlarla birlikte onlara alışveriş yapan, bir şeyler satan çarşıları, pazarları var. Büyük bir ordu. Bunların günahı ne? Onların niyeti o orduda bulunan askerler gibi, savaşta çıkan askerler gibi Kabe'yi hedmetmek, yıkmak değil. Ama onlar da helak oluyor bu orduyla. Bunu soruyor Ayşe radıyallahu anha. Nebi aleyhissalatü vesselam ne diyor? قَالْ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ Evet. Onların başından sonuna kadar olan ordunun hepsi, tümü helak olacak. Yere geçirilecek. ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِ Her biri niyetlerine göre haşrolunacak, dirilecek. Hani bu mesele Türkiye'de de çok konuşulmuştu depremle ilgili olarak. Ya Allah Teala neden? Televizyonlarda görüyorduk. Doktor kılıklı, profesör kılıklı insanlar çıkıp bir şeyler söylemeye çalışıyorlardı. Allah Teala neden suçu olmayan, günahı olmayan insanların canını bu depremde alıyor, çoluğun, çocuğun bir suçu yok. Demek ki bunlar ilahi bir ikaz değil. Bu böyle tabiat, doğanın gerektirdiği bir sarsıntı. Herkesi kapsayan, öldüren bir sarsıntı. Şayet Allah Teala tarafından ilahi bir ikaz olsaydı ne olmazdı? Çoluk çocuk küçükler ölmezdi tarzında ifadeler söyleyerek ne yapıyorlar? Bu tür afetlerin, felaketlerin ilahi bir ikaz olduğunu inkar etmeye çalışıyorlar. Hadis çok açık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ Ordunun hepsi helak olacak. İçinde bulunanların hepsi helak olacak. Ancak herkes niyetlerine göre ahirette haşrolunacak. وَاِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئٍ مَا نَوَى Herkesin niyet ettiğine göre bir neyi var ahirette? Karşılığı var. Yapmış olduğu amelin karşılığı var. Hemen sonra diğer üçüncü hadise geçiyoruz. An Aişe radıyallahu anha قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم Aişe radıyallahu anha Nebi aleyhissalatü vesselam'ın şöyle dediğini buyurdu. La hicrete ba'del feth. Mekke'nin fethinden sonra ne yoktur? Hicret yoktur. Velakin cihadun ve niyye. Ancak ne vardır? Cihad ve niyet vardır. وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَنْفِرُوا Cihada çağrıldığınız zaman meşru olan veliül emriniz, yöneticiniz sizleri cihada çağırıp davet ettiği zaman ne yapın diyor? فَنْفِرُوا onun davetine icabet edin. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadisinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam لَا تَنْقَتِعُ الْحِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَتِعَ التَّوْبَةِ Tevbenin zamanı bitinceye dek hicret de ne yapacak? Sürecek, devam edecek. Yani hicret kesilmeyecek. Tövbe var olduğu sürece, tövbe kapısı açık olduğu sürece hicret de açık olacak. Hicret de devam edecek. Bu hadisi Ebu Davud ve İmam Ahmed rivayet ediyor. وَلَا تَنْقَتِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَخْرُجَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا Güneş batıdan doğuncaya dek de tövbe ne yapacak? Kesilmeyecek. Tövbe kapısı açık olmaya devam edecek. Şimdi hadiste Ayşe radıyallahu anh'a peygamberimizin şöyle buyurduğunu söylüyor. La hicrate ba'del feth. Artık Mekke'nin fethinden sonra ne yoktur? Hicret yoktur. Diğer bir hadiste de ne diyor? La tenkati'ul hicratu hatta tenkati'at tevbe. Tevbe kesilene dek, tövbe bitene dek, tövbe kapısı kapanana dek hicret kapısı da ne yapmayacak? Kapanmayacak. Nasıl anlayacağız bu iki hadisi arkadaşlar? Yani burada Aleyhisselatü Vesselam'ın Riyad-ı Salih'inde olan hadiste nefyettiği hicret hangi hicret? Yani bu iki hadis arasında zahiren baktığımız zaman bir çelişki var mı? Var gibi gözüküyor zahir olarak. Lafızlara baktığımız zaman. Ama mana olarak aslında bir tenakuz, bir çelişki yok. Birisinde hicret bitmiştir artık. Mekke'nin fethinden sonra hicret yok artık diyor. Birisinde de diyor ki tövbe kapısı kapanıncaya dek, insanların tövbeleri kendilerinden kabul oluncaya dek hicret de devam edecek. Alimler tabii ki yani bazı man kafalılar, eksik kafalılar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tarz hadislerini bir araya getirerek işte bakın görün hadisler birbirine çelişiyor. Bunlar ravilerin yorumları. Birisinde hicret yok diyor, birisinde hicretin kapısı, tövbe kapısı kapanana dek hicret de vardır diyor. O halde bunların hepsi ravilerin akıllarında kalan manalarla rivayet ettikleri şeylerdir, sözlerdir. Bu kadar böyle hadislere çok böyle sarılmaya, dinin merkezine oturtmaya, Kur'an'la birlikte ahkamla, akidede kullanmaya gerek olan şeyler değil diyerek bugün maalesef kitaplar bile telif ediliyor. Geçen duydum, adam bununla ilgili telif yazmış. Kutub-u Sitte'de birbirine taarruz eden hadisleri toplamaya çalışmış. Ama neye göre? Onun aklına göre taarruz. Yani bir insanın ilmi derin olmadığı olmazsa, yüzeysel, sathi ise hadislere bakar, çok hadis de okuyabilir. Der ki Allah Allah, bu mu sahih, bu mu sahih? Ama ilim ehli böyle yaklaşmıyor. İlim ehli hadislerin tümüne bir bütün olarak bakıyor. Ve biliyorlar ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri ne olmaz? Birbiriyle ters düşmez. Aleyhisselatü Vesselam beyaz dediği şey başka bir yerde siyah demez, öyle değil mi? Demek ki bunun bir neyi var? Şerhi var, açıklaması var. Tevhili değil arkadaşlar. Tahrifi değil. Şerhi. Hangi manaya geldi? Alimler şöyle ifade ediyor. Mekke'nin fethinden sonra artık Mekke'den çıkmak, Mekke'den çıkarak başka bir yere hicret etmeye gerek yok. Böyle bir hicret artık bitmiştir. Ya çünkü zaten Mekke ne oldu? Fethedildi. İslam toprağı oldu. İslam beldesi oldu. İslam ülkesi oldu. Bu yüzden la hicrete ba'del feth. Artık Mekke'nin fethinden sonra insanların oradan hicret etmeye ihtiyacı yok. Ama hicret kıyamete dek nedir arkadaşlar? Bakidir. Hicret kıyamete dek ne yapacak? Devam edecek. Ta ki tövbe kesilinceye, kabul olunmayıncaya dek. O da ne zaman? Güneşin batıdan doğması. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki velakin cihadun ve niyye. Ancak ne var? Mekke'den fetih yoksa artık ne var? Cihad var. Cihad var. Mekke'den ancak ne için çıkılabilir artık? Cihad için çıkılabilir. Başka topraklara hicrete etmeye gerek yok. Allah'ın evi orada, Beytullah orada. Artık İslam olmuş, putlar yıkılmış, yerle bir olmuş, tevhid yerleşmiş. Sen artık oradan cihad için çıkacaksın. Ve niyye. Ve cihadı kalbinde, niyetinde tutarak sürekli hazır ederek ne yapacaksın? Sen çağrıldığın zaman, davet olunduğun zaman o niyetini hemen hayata geçireceksin. Ve bu şekilde de Mekke'den cihat için çıkmış olacaksın. Ve bu niyeti kalbinde taşıyarak, Allah yolunda cihat etme niyetini kalbinde, salih niyeti taşıyarak Allah için bu şehirden ancak bu şekilde çıkacaksın. Hemen dördüncü hadise geçiyoruz. An Ebi Abdillah, Cabir İbni Abdillah el-Ansari radıyallahu anh. Cabir ibn Abdullah diyor ki: "Kal kunna ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazatin." Nebi Aleyhissalatu vesselam'la birlikte bir savaşa çıkmıştık. "Fekale inne bil Medineti la ricalan ma sirtum mesiran ve la qata'tum vadiyan illa kanu ma'akum." Aleyhissalatu vesselam savaşa çıkmış. Medine'den ayrılmış. Bir yerlere gidiyor fethetmeye, bir yerlere gidiyor oraya İslam davetini ulaştırmaya, İslam sancağını ulaştırmaya. Bir de Medine'de kalan insanlar var. O orduya katılamayan ancak niyetlerinde o orduyla beraber olmak orduyla beraber olmak isteyen insanlar var. Aleyhisselatü Vesselam yanındaki insanlara şunu müjdeliyor. Dikkat edin, İmam-ı Nevevi bu başlıkta ihlas ve niyet. Biraz sonra hadisler gelecek. İnsan bir işe yapmaya koyulur. Niyet eder. Ancak o işi yapamazsa ne yapar arkadaşlar? Yapmış gibi sevap alır. Niyetinin ecrini alır. Dikkat edin. Niyetinin ecrini alır. Niyetinin karşılığını alır. Yapan kişinin yaptığı sevabı almaz. Niyetinin ecrini alır. Onu yapmaya niyet etmiş, onu yapmaya niyet eden kişinin ecri, karşılığı neyse onu alır. Bu önemli. İşte Aleyhisselatü Vesselam yanındaki ashabına diyor ki: "İnne bil medineti le ricalen ma sirtum mesiran." Siz ne kadar yürürseniz yürüyün, yürüdüğünüz her adımda وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيَنْ aşıp geçtiğiniz her vadide اِلَّا كَانُمْ اَقُمْ onlar da sizinle beraberdir. Bu nasıl bir beraberlik? Nasıl bir beraberlik? Evet. Niyette bir değil. Evet. Onlar da sizlerle beraber aynı niyet üzerindeler. حَبَسَهُمُ الْمَرَبْ Peki onları Medine'de kalmaya mecbur kılan, hapseden, Sıkıntı ne? Niye çıkamamışlar? El maram. Hastalık. Yani hastalıktan dolayı çıkamamışlar. Hastalıktan dolayı çıkmak istiyorlar. Ancak orduya katılamıyorlar. Ve fi rivaya illa şerakukum fil ecr. Başka bir rivayette, İmam Müslim'in yine rivayetinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, siz atmış olduğunuz her adımda, açmış olduğunuz her vadide onlar da sizin ecrinize, sevabınıza ortaklar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Bukhari'nin de rivayet etmiş olduğu hadiste, İmam Bukhari ve İmam Ahmet rivayet ediyor. Diyor ki, اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا. Bir kul hastalanır yahut sefere çıkar, yolculuğa çıkarsa, ona hastalığı yokken, sağlıklı bir insanken yapmış olduğu amellerinin aynısı ve mukimken, seferde değilken yapmış olduğu amellerin aynısı ona yazılır. Yani bizden birisi diyelim yolculuğa çıktı, otobüsten gidiyor Ankara'ya veya başka bir yere, cemaatle namazı kaçırıyor, içi parçalanıyor. Ve bu insan normalde, zaten cemaatle namaz kılmak farz biliyorsunuz, namazlarını cemaatle kılan bir insan. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala o otobüste yolculuğu esnasında cemaate katılamasa bile onun cemaate katılıyormuş gibi neyi var arkadaşlar? Sevabı var. Niyetine binaen. Salih niyetine binaen. Hazardayken yolculuk esnasında olmadan önce kendi yaşamış olduğu şehirde sürekli cemaate gidip geliyorken nasıl sevap alıyorsa yolculuğa çıktığında da aynı sevabı o insan ne yapıyor arkadaşlar? Alıyor. Veya bir adam hasta. Hastane yatmış, ameliyat olmuş. Habire caminin yanında ezanlar okunuyor. O adam yatakta serumlar bağlı. Yerinden kıpırdayamıyor. O cemaate gidenler o sevabı alıyorlar. Bu kimse de niyetiyle ne yapıyor? Ecrini alıyor, sevabını alıyor. Bu sebeple Nebi Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz hadisi, ilk kişiden bahsediyor. Allah-u Teala'nın kendisine mal vermeyip, para vermeyip, ancak o kimsenin fakir olmasına rağmen Allah'ın mal verip, para verip, Allah yolunda, kendi yolunda harcadığı kulu görerek, benim de param olsa ben de onun gibi Allah yolunda harcarım diyen adam hakkında ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Diyor ki, فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَهُمَا فِي الْاَجْرِ سَوَاءَ. İşte bu niyette olan kimsenin aldığı niyet sevabıyla o fakirle Allah yolunda harcayan zenginin niyet sevabı nedir? Seva. Aynı, eşit. Onun için arkadaşlar niyet çok önemli. Camiye gidiyorsun. Evinden çıktın. Öğlen namazı var. Bir yere daha uğrayacaksın diyelim. Önce camiye gittin. Çünkü hadis gelecek biraz sonra. Her attığın adımda bir derecen yükseliyor. Bir makam yükseliyor. Ama evden çıktın, geziyorsun, dolaşıyorsun, bir yerlere gidiyorsun. Ezan okunmuş, camiye gidiyorsun. Burada niyet etmedin. Sen sadece cemaate gidiyorsun. Cemaatle namazı kılıyorsun. Bu ecri alıyorsun. Yani zeki adam, akıllı adam bütün fırsatları değerlendirerek ne yapar arkadaşlar? Sevap hazinesini çoğaltır. Burada kardeşlerine hizmet ediyorsun. Bardakları yıkıyorsun. Kimisi var, oflayarak poflayarak yıkar. Ya işte yine bana görev geldi. Bu çayda arkadaşlar ekran edeceğiz. Kimisi de İlim talebelerine hizmet ediyorum. O ilim talebelerine yardımcı oluyorum. İşte burada dersten sonra almış oldukları bilgilerden sonra ben onlara hizmet ettiğimden dolayı buna ecir alıyorum. Niyetiyle 50 kişiye çay ikram edip bu kadar ecir alan insanla aynı görevi yapıp üfleyerek üfleyerek yapıp o işten hiçbir şey almayan insan dış görünüşte amel olarak aynı ama niyet olarak karşılık olarak farklı. Beşinci hadise geçiyoruz arkadaşlar. وَعَنْ اَبِي يَزِيدْ مَعْنِ اِبْنِ يَزِيدْ اِبْنِ الْأَخْنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّونَ. Yani الأخنس, يَزِيدْ وَمَعْنْ. Üç kişi var burada. Dede, oğlu ve torunu. الأخنس, يَزِيدْ وَمَعْنْ. Bu üç kimse de ne arkadaşlar? Sahabe. Allah-u Teala onlara bunu ikram etmiş. Büyük bir nimet. قال كان أبي Yezid. Şimdi Ma'an anlatıyor. Oğlu Ma'an anlatıyor. Babam Yezid diyor. Ahraca denanira yetesaddaku biha. Fevada'aha inde raculin fil mescid. Babam Yezid parası vardı. Bu paralarını almış. Mescitte, camide görevli, yani güvendiği bir adama ne yapmış? Vermiş. Al bunu insanlara sadaka olarak dağıt diye. Baba. Kim o? Yezid. فَوَضَعَهَا اِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَدْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا. Oğlu Ma'an da diyor ki, Ma'an, ben de o adamdan bu parayı aldım. Babamın sadaka olarak vermiş olduğu parayı aldım. Ve babamın yanına geldim bu parayla. Tabi alimler diyorlar, burada o mescitte bulunan ve paranın kendisine verildiği kimse, diyorlar yani Ma'an denilen o çocuğa parayı niye verdi? Bilmiyor. Yani belki onu fakir zannetti. Hak ettiğinden dolayı verdi. Yani bu da varit. Zahir olan da bu. Tanımadı, bilmedi onun Ma'an, yani Yezid'in oğlu olduğunu. فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اِيَّاكِ اَرَدْتُ. Baba da görünce parayı oğlunda, ya diyor ben bu parayı sana vermedim. وَاللّٰهِ مَا اِيَّاكِ اَرَدْتُ. Yani bu parayla seni istemedim, sana vermek istemedim bu parayı. فَخَاسَمْتُهُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Diyor ki Ma'an, ben diyor bu meseleyi, babamla olan bu tartışmayı aleyhissalatü vesselam'a taşıdım. Ona götürdüm. فَقَالَ diyor ki aleyhissalatü vesselam, لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدٍ. Babaya diyor ki, ya Yezid, senin niyetinin karşılığı sana verilmiştir. Sana verilen, yani senin kazandığın niyetine göredir. Ya senin niyetinde ne vardı? Senin niyetinde fakire yardım etmek vardı. Sen bu niyetle verdin, bu oldu. وَلَكَ مَا أَخَسْتَ يَا مَعَنْ. E Ma'an, sen de almış olduğun şey üzerine ne yapacaksın? Karşılığını göreceksin. Yani bunu hangi şeye binaen aldıysan, fakirsin, hak ettiysen, o senin hakkındır. Değilsen zaten senin hakkın olmadığı için hakkın olmayan bir şeyi almış oldun. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, aleyhissalatü vesselam neye işaret ediyor? Niyete işaret ediyor. Bu hadisten alimler birçok fayda çıkarıyorlar. Mesela zekatla ilgili diyorlar ki, sen paran var, 100 milyar paran var. Ne kadar zekat vereceksin 100 milyardan? %2,5 vereceksin. Yani 2,5 milyar vereceksin. Sen baktın, fakir olduğunu zannettiğin, niyetinde onun fakir olduğunu bildiğin, gördüğün bir insana çıkardın, bu parayı verdin. Ama hakikatinde gerçekte o adam zengin. Zekatı hakmetmeyen bir adam. Ne diyor alimler? Senin zekatın boşa mı gitti? Aleykümselam. Senin zekatın boşa gitmedi. Aleyhisselatü Vesselam'ın burada Yezid'e söylediğini biz ona ne diyoruz? Söylüyoruz. Leke ma neveyte. Leke ma neveyte. Sen niyetinin karşılığını aldın. Sen bu niyetle verdin. Elbette araştıracaksın ama yani baktın ki fakir olarak gördün ve vermene rağmen parayı bu insan zengin çıktı. Senin artık zekatı bir daha iade etmene gerek, başkasına vermene gerek yok. Ve alimler diyorlar, adam bir grupla umreye gidiyor. 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Avam bir kimse. Meseleyle ilgili pek bilgisi yok. İnsanların duyuyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk diye ihrama girdiklerini. Umre. Gittikleri ibadet umre ibadeti ama onun aklında hac kalmış. Memleketinde hac diyebiliyor o. Diyor ki lebbeyke haccen. Yani hacca niyet ederek diyor. Diyor ki alimler, Peygamberimizin dediği sözü aynı, ona da söyleriz. Leke ma neveyte. Nedir senin yaptığın bu amel niyetine göredir. Buna benzer birçok alimler ne yapmışlar? Fayda zikredip çıkarmışlar. Altıncı hadise geçiyoruz. An Ebi İshak, Sa'd ibn Ebi Vakkas, Malik ibn Uheyb ibn Abdümenaf, ibn Zuhra, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Ey, el-Kureşi, el-Zuhri, radıyallahu anh. Kim bu? Ahadil aşaratil meşhud lehum bil cennet. Cennetle müjdelenenlerden. Sa'd ibn Ebi Vakkas. قال diyor ki Sa'd radıyallahu anh, جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. veda haccının olduğu o senede çok ağrım vardı. O ağrımın artmış olduğu o günlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam beni hasta ziyaret etmek için ziyarete geldi. Hastalığımdan dolayı beni ziyarete geldi. Bakın Nebi aleyhissalatü vesselamın tevazusu. Ashabından bir tanesi hastalanmış. Onu geçmiş olsun demek için, la be'se tahur demek için gidiyor ziyaret ediyor. Yani bu sünneti ihya etmemiz lazım arkadaşlar. Müslüman kardeşlerimizin üzerimizde olan haklarından bir tanesidir bu hak. Hasta ziyaret. Telefon açacaksın, evine gideceksin, hastanesine gideceksin. Bunun sevabı var yani. Akşama kadar melekler seni ne yapıyor? İstiğfar ediyor. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى diyor ki Sa'd ibn Ebi Vakkas, ey Allah'ın Resulü. Yani gördüğün üzere, şu gördüğün hal üzere neyim? Acım artmış durumdayım. وَاَنَا ذُو مَال zengin bir adamım. Param da var. وَلَا يَرِفُنِي اِلَّا اِبْنَةٌ لِي mirasçı olarak da arkamdan bırakacağım tek bir insan var. O da kim diyor? Bir kızım var. Bir tane kızım var. Param da var, malım da var. Yani Sa'd ibn Ebi Vakkas sanki hastalanmış. Yani belki de ölürüm korkusuyla parasından kurtulmak, tasadduk etmek istiyor. Diyor ki, اَفَا اَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي paramın üçte ikisini tasadduk edeyim mi? Ey Allah'ım olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm. Diyor ki Sa'd ibn Ebi Vakkas, "Efe etasaddaku bi thuluthay mali?" Paramın üçte biriyle tasadduk edeyim mi ey Allah'ın Resulü? قَالَ لَا Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا Hayır. قُلْتُ فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ne demek şart? Yarısı. Malımın yarısını tasadduk edeyim mi? İşte ikisi çoksa yarısını vereyim. فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor ki o halde üçte birini vereyim, gerisini kızına bırakayım. قال الثلث tamam üçte biri ve thuluthu kesir üçte birini verebilirsin ancak üçte bir dahi çoktur. O yüzden seleften rivayetler var vasiyet olarak arkada insan ölürken geriye bırakacağı parayla alakalı olarak biliyorsunuz zaten üçte birinden fazlasını insan ne yapamaz vasiyet edemez şer'an bir insan malının ancak üçte birini ne yapabilir vasiyet edebilir. Yani miras hak eden mirasçılar dışındaki kimselere malının üçte birini alabilir. Der ki benim 100 milyarım var. Bu 100 milyarımın üçte biri komşumun oğlu falancaya şuradaki ilim talebesine ve şuradaki bakkalın çocuğu olsun diyerek hiç alakası olmayan mirasçılara malının üçte birini verebilir. Ama bu dahi nedir arkadaşlar? Es-sulufu kehir. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Üçte bir de çok. Yani geride kalan mirasçının gözü kalabilir. Değil mi? Onun için seleften rivayetler var. Diyorlar ki bizler Allah-u Teala'nın kendine razı olduğu payı vermek yani vermekten hoşlanıyoruz. Allah-u Teala'nın kendine razı olduğu pay ne arkadaşlar? Savaşta ganimetlerle alakalı ayet var ya. Kaçta kaç o? Humus. Beşte bir değil mi? Beşte bir. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh Arda ma radiyahullahu li nefsihi Arda ma radiyahullahu li nefsihi ben Allah-u Teala'nın kendi nefsi için razı olduğu şey ben de razı ganimetlerden beşte bir alınır Allah yolunda ne alır? Verilir. İnneke entezara varaseteke agniya haydun min entezerhum aleten yetekeffefûnen nâs Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sa'd ibn Ebi Vakkas'a sen diyor yani aileni, çoluğunu, çocuğunu zengin bırakman yani malını, mülkünü, mirasını onlara bırakman şundan daha iyidir. Neyden? Onlara vermeyip, malını başkalarına dağıtıp, sen öldükten sonra da ardından ellerini açıp insanlardan dilenme, para istemelerinden daha iyidir senin akrabalarının zengin olarak bırakman. Yani mantıken de bu böyle değil mi arkadaşlar? Öleceksin, bu dünyadan ayrılıp gideceksin. Diyorsun ki aman kalmasın çoluğuma çocuğuma. Hanımıma bir şey bırakmayayım. Kardeşlerine bir şey bırakmayayım. Bu var mı arkadaşlar bugün? Var. Bu cimrilik var mı? Var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani sen eşini, dostunu, akrabalarını, mirasçılarını, senden mirası hak edenleri zengin olarak bırakman, senden sonra o malı alıp onların zengin olması, fakir olarak ellerini açıp insanlardan para dilenmekten daha güzel, hayırlı bir iş. وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ ف۪ي اِمْرَأَتِكِ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah için, Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü umarak, sevabını ve karşılığını bekleyerek yapmış olduğun her şeyde ecrini alacaksın. Mecursun. Karşılığını, sevabını alacaksın. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Hatta hanımının ağzına koyduğun lokmadan dahi ne var? Ecir var. Yani hanımına nafaka nedir arkadaşlar? Hanıma nafaka, yani hanımının yemeğini, yatacağı yeri temin etmen, dinin senin üzerine koymuş olduğu bir nedir? Vacip, farz. Farz olan bir şeyde dahi niyet ettiğin zaman, Allah'ın rızasını arzulayarak yaptığın zaman, yüzünü umarak yaptığın zaman ne var arkadaşlar bunun karşılığında? Bir ecir var. Çoluğuna çocuğuna kaşıktan zorla yemek yediriyorsun mesela. Bebek yemiyor. Veya hanımına yemek yediriyorsun. Veya dışarıdan bir rızık getiriyorsun. O hadis aklına gelsin. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki hanımının ağzına koyduğun bir lokmada dahi senin neyin var? Ecrin var. Bir de bir insan var ki evine kamyonlarla gıda taşıyor ama yiyin. İşte gözünüze dursun, boğazınıza dursun gibi laflar ediyor. Yani bir tanesi eve bir kuru ekmek getirir ama niyetinde bu vardır. Ecrini alır bir tanesi. Yani görevi olduğundan dolayı onu yapar. Başka böyle bir Allah rızası, niyet, ecir, sevap böyle bir şeyler yoktur. Onun aldığı ecir başkadır, sevap başkadır. Onunkisi çok daha başkadır. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ثم سعد بن أبي وقاص hasta diyor ki ben buradan ayrılamayacak mıyım? Yani Mekke'den daha çıkamayacak mıyım? Alimler diyor ki sahabeler ve selef hicret olunan yerden çıktıktan sonra oraya bir daha geri dönmeyi ve orada bir daha kalmayı ne yaparlardı? Kerih görürlerdi, hoşlanmazlardı. Yani hicret etmişsin artık sen bir yerden, ayrılmışsın. Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz var, gelmişler, Türkiye'ye hicret etmişler. Daha artık bundan sonra da dönelim de işte orada imkanlarımız devam ediyor, orada yaşayalım demeleri doğru bir şey değil arkadaşlar. Sa'd ibn Ebi Vakkas Mekke'de düşünün. Peygamberi de soruyor, burada ben de kalacak mıyım yani? Mekke'de mi kalacağım? Aleyhisselatü Vesselam diyor, اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اِزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعًا Evet, sen burada kalsan bile, sen burada kalsan bile, Mekke'den bu hastalığından dolayı çıkmasan bile, Allah'ın yüzünü umarak, vecihini umarak, sevabını, karşılığını bekleyerek yapmış olduğun her amelde ne yapacaksın? Derece olarak, kademe olarak, makam olarak Allah katında yükseleceksin. Senin burada hapsolman bir sebebe bağlı. Mekke'den çıkamamanın bir şeyi var. Ne o? Hastalık. Değil mi? Cihada çıkamıyorsun. Hicret ettiğin yurda. Medine'ye geri dönemiyorsun. Gibi. وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اَخَرُونَ Sen diyor, ola ki uzun yaşayacaksın. Ey Sa'd. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nübüvvet alametlerinden, ayetlerinden, mucizelerinden bir tanesi. Sen umulur ki diyor uzun yaşayacaksın ey Sa'd. Hatta alimler zikrediyorlar. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın bu olaydan sonra uzun bir hayatı oluyor. Hayatta devam ediyor. 17 tane erkek, 12 tane de kız çocuğu oluyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sen hayatta olmaya devam edeceksin. Hayatın biraz daha uzun olacak. ve birçok kavim, birçok insanlar senden istifade edecekler, faydalanacaklar ve senden birçokları da ne yapacak? Zarar görecek. İslam adına senden insanlar faydalanacak, küfür adına da birçok insan senden zarar görecek. Allahümme mdil ashabi hicratahum. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, dua ediyor. Allah'ım ashabımın hicretini ne yap? Devam ettir. Ne demek ashabımın hicretini devam ettir? Yani hicret etmiş ashab zaten. Dönecek. Yani onların bu niyetlerini ne yapma? Bozma. Ve onların ayaklarını sabit kıl. Şeyh Salih el-Uteymin rahimahullah güzel bir şey söylüyor bu hadis üzerinde. Deminden de dedi ki hani hicret edilerek terk edilmiş topraklara, yurda tekrardan geri dönmeyi gerekiyormuş alimler. Ve burada da hadis ediyor ya, Allah'ın ashabımın hicretini ne yaptır? Devam ettir. Sürekli kıl. Buradan diyor şu da anlaşılır. Mesela bazı insanlar diyor, örnek veriyor, evinden diyor televizyonu çıkarmıştır, dışarı atmıştır. Bu bir hicrettir değil mi? İlk hadiste açıkladık. Hicret kaça ayrılıyordu arkadaşlar? Üçe ayrılıyordu. Neydi onlar? Hicretul mekan, hicretul amel ve hicretul amir. Sen şimdi ameli terk edeceksin. Hicret edeceksin. Televizyonu evinden dışarı çıkarmışsın, atmışsın. Ondan sonra çoluk çocuk olmuş. Hanım demiş, ya işte komşuya gidiyor çocuklar. Oradan buradan topluyoruz. Gel bey şu evimize bir televizyon alalım. Yok arkadaşlar, bu senin ne yaptın? Sen hicretini bozdun. Sen hicretini bozdun. Bu da bir hicrettir. Değil mi? وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى اَعْقَابِهِمْ Ashabımın hicretini devam ettir. Onları ökçeleri ardına gerisin geriye çevirme, geri döndürme. لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدِ بْنُ خَوْلَى Peygamberimiz devamlı diyor ki, gariban olan sekim biliyor musunuz diyor. Gariban olan Sa'd ibn-i Havle. Mekke'de hastalanmış ve Mekke'de ne yapmış? Kalmış. Orada vefat ediyor. Aleyhissalatü vesselam ona ne yapıyor? يَرْفِي لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةِ Mekke'de öldüğünden dolayı bu sahabeye hicret edilen ve terk edilen o yerde tekrardan geri dönüp, Allah için tekrardan geri dönüp oradan çıkmak kendisine nasip olmadığı için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona ne yapıyor? Onlar da üzülüyor. Ve gariban olan o diyor yani. O garibandır işte. Diyor. Bu hadisede ne var arkadaşlar? Niyet var. Niyete vurgu var. Niyete işaret var. Bu çok önemli. İnsan niyetini her zaman hazır tutmalı. Salih eylemeli. Halis eylemeli. Hemen 7. hadise geçiyoruz. An Ebi Hureyre'te Abdurrahman İbn-i Sahr radıyallahu anh. Biliyorsunuz Ebu Hureyre radıyallahu anh ismi konusunda iftirak edilmiş bir sahabe. Ancak hadis alimlerinin görüşlerinin sonra karar kıldığı isim Abdurrahman. Abdurrahman İbn-i Sahr radıyallahu anh diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnallaha la yanzuru ila ecsamikum. Allah Teala sizlerin cisimlerine, bedenlerine, vücutlarına bakmaz. Yani Allah katında sizin yakışıklı olmanız, vücudunuzun güzel olması, yüzünüzün böyle güzel, yakışıklı olması önemli değil Allah katında. Ve la ila suvarikum. Şekillerinize bakmaz Allah Teala. Peki Allah Teala neye bakar? Allah Teala için önemli olan nedir arkadaşlar? Bazen görürsünüz insan. Dersiniz ya bir adam gördüm kapkara. Simsiyah. Saçları kıvır kıvır. Üstü başı da yani böyle yeni elbise değil. Topukları çatlamış. Elleri çatlamış. Bir de kendinize bakarsınız, aynaya geçersiniz. Elleriniz yumuşacık. Suratınız böyle parıl tertemiz. Hele bir de sakalını kesiyorsa bu arkadaş, Allah onu kurtarsın bu masiyetli günah işlemekten. Bir kendine bakarsın, bir de ona bakarsın. Şeytan belki de sana şu vesveseyi verir ya. Vay ya. Yani Allah bize merhamet etmiş. Allah bize fazla keremini vermiş, minnet etmiş. Bak. Ama bakarsın ki gece horul horul uyuyorsun. Namaza kalkmamışsın. Ne teheccüdün var. Ne sabah namazına gidip cemaatle namaz kılıyorsun. Ne her ay okuduğun bir hatimle Kur'an-ı Kerim'in var. Ne pazartesi, perşembe tuttuğun bir oruç var. Ne ilim talep ediyorsun. Ne hadis ezberliyorsun. Ne Kur'an ezberliyorsun. Bir de o adama bakarsın ki adam gece kalkmış. Bizim öyle bir arkadaşımız vardı. Suriye'de okurken yanımızda böyle bu vasfettiğim özelliklerde elim başı böyle çatlamış simsiyah. Gece bir kalkandık ağlıyor namaz kılıyor. Bir bakarız Kur'an ezberliyor. Allah Teala neye bakıyor arkadaşlar? İnne ekremekum indallahi etkakum. Ne diyor ayette Allah Teala? Sizlerin Allah katındaki en değerli olanlarınız, en şerefli olanlarınız, en kaliteli olanlarınız kimlerdir? Etkakum. En takvalı olanlarınız. Takva arkadaşlar. Takva. Onun için seleften böyle altın suyuyla yazılacak güzel sözler var. Leyse beynallahi ve beyne halkihi sılatun illa bittakva diyorlar. Ne demek bu? Allah'la mahlukatı arasında, yarattıkları arasında tek bir bağ vardır. Nedir o bağ? Nedir arkadaşlar? Takva. Geçen örnek verdik arkadaşlar. Dedik ya, kimisi vardır İmamla birlikte iftitah tekbirine yetişemedi diye imama Fatiha'da yetişmiş diye üzülür. Fazileti kaçırdığından dolayı. Kimisi de vardır ki imama son teşebbütte yetişir. Kendine göre zanneder ki oh be cemaate yetiştik. Cemaati kurtardık. Kimi de vardır ikindi ezanı akşam ezanı okunmadan bir dakika önce ikindi kılmıştır. Oh be namazın vaktinde kıldık der. Değil mi yani? Bu da namaz ikindi kıldı. Bu da ikindi kıldı. Bu da ikindi kıldı. O yüzden arkadaşlar yani önce kendi nefsime sonra siz değerli kardeşlerime bunu hatırlatıyorum. Takvalı olmak. Takvalı olmaya çalışmak. Ve bunu sürekli birbirimize öğütlemek. Bu çok önemli. Hemen diğer hadise geçiyoruz. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء عليه السلام gösteriş olsun diye kavmiyet milliyetçilik adına ve kahraman desinler diye savaşan bir adam hakkında peygamberimize bir soru soruluyor. Yani nedir bu durumu? اَيُّ ذَٰلِكَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bunların hangisi diyor Allah yolundadır diye soruyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا Ne demek? Kim Allah'ın kelimesi, Allah'ın dini, tevhid üstün olsun diye savaşırsa onun, o yapmış olduğu savaş Allah yolundadır. Bakın niyet. O da kılıç sallıyor. O da kılıç sallıyor. Biliyorsunuz hadisi. Adam önüne geleni deviriyor. Onu yıkıyor. Bunu deviriyor. İnsanlar diyorlar ne kahraman ne kadar güzel falan. Hatta kim diyor cennette aleyhissalatü vesselam diyor ki o nerede? Ateşte. Neye binaen? Niyete binaen. İnnemel a'malu ilk hadis. İnnemel a'malu بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Bu hadisi ezberlemenizi istemiştik geçen hafta. İnşallah ezberlemişsinizdir. 9. hadisimize geçiyoruz. An Ebi Bekre An Ebi Bekre Nufey ibn el-Haris el-Sakafi radıyallahu anh enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال إذا التقى المسلمان iki Müslüman karşı karşıya gelir. Ne için karşı karşıya gelir? Birbirini öldürmek için. بسيفيهما kılıçlarını çekmiş bir halde kılıçlarıyla فالقاتل والمقتول في النار diyor ki aleyhisselam katil de öldürülen maktul de ateştedir. Kultu ya Resulallah diyor ki sahabe Ebu Bekra هذا القاتل فما بال المقتول yani katili anladık. Katili anladık. Öldürmek için. Maktulun suçu ne? Maktul ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tabi bu özel bir durum. Yani her katil ve her yani her katilin ve maktulün olduğu yerde katil ateşteyse maktul da ateştedir diye bir şey yok. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Men kutile dune malihi fehuve şehit. Men kutile dune demihi fehuve şehit. Kim kanı uğruna, kim malı uğruna öldürülürse o şehittir. Yani senin malını birisi almaya gelmiş. Ona savunuyorsun, evden çıkarmaya çalışıyorsun. Hırsız olmuş, hırsız olarak evine girmiş. Yahut tecavüz edecek eşine, dostuna, akrabanı, onu korumaya çalışıyorsun, ırzını korumaya çalışıyorsun ve seni o adam öldürüyor. O öldüren de sen de ateşte değilsin. Bu hadis özel bir duruma bağlı. Ne o? Bu hadiste zikredilen اِنَّهُ كَانَ حَرِصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ. Yani o maktuldu ama, maktul ama öldürüldü. Ancak o aslında öldüreni ne yapmak istiyordu? Öldürmek istiyordu. Niyetinde ne vardı onun? Niyeti neydi Ercan onun? Kimi öldürmek istiyordu? Karşısındaki katili. Kendi katilini öldürmek istiyordu. Demek ki insanlar, arkadaşlar niyetine göre ne yapar? Eciz olur. Alimler bundan da birçok hüküm çıkartıyorlar. Yani bir tane adam var, şer işleyecek. Zina etmeye gidiyor. Arabaya bindi, işleri ayarlamış, parasını vermiş, zina edeceği yere gitmeye çalışıyor. Trafik var, trafik bitiyor, tekerlek patlıyor, araba bozuluyor, gidemedi. Bu adam zina etmiş, günah oluyor yani. Bak bu hadisler nasıl? Öldüremedi, maktul oldu. Öldürülen o. Ama ateşte. Çünkü niyeti ne onun? Niyeti öldürmek. O yüzden arkadaşlar dikkat edin. Niyet çok önemli. Niyet çok önemli. 10. hadise geçiyoruz. An Ebi Hureyre radıyallahu anh قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatu r-racul fi cema'ah tezidu ala salati fi beyti ve salati fi suqihi iz'an ve eşrine derece. Kişinin dükkanında, çarşıda ve evinde tek başına kıldığı namazdan daha ziyadelidir, daha eftaldir, daha faziletlidir. Camide kılmış olduğu, cemaatle kılmış olduğu namaz. Kaç derece? 7 ve 20. 27 derece. Ve zâlike, bunun açılımı ne? Ve zâlike enne ahadahum idâ tevabbâ fe ahsenel vudu'a fümme etel mescide la yenhuduhu illa salâh. Evinden ancak namaz için çıkmak için ayrılan ve namaz için ayrılmadan önce de çok güzel bir şekilde abdest alan bu insan la yuridu illa salah ve namaz için çıkan lam yahtu khatwatan illa rufi'a lahu biha derece. Camiye giderken bir adım atmış olmasın ki onun Allah katındaki bir derecesi yükselmiş olmasın. Yani şimdi evinden abdest alıyorsun güzelce ve seni evden çıkaran tek şey camiye gidip namaz kılmak. Mesela Avcılar'da oturuyorsun, Beyazıt'ta bir işin var. Ama biliyorsun ki öğlen namazını önce ne yapacaksın? Beyazıt'ta kılacaksın. Kabir olmayan camilerde tabii. Evden çıktın, abdestini aldın. Diyorsun ki ben önce namaz kılacağım. Namaza gidiyorum. Bütün o yol boyunca arkadaşlar, hatta Şeyh Sarebesi'ni bildiyor rahimahullah. O tekerlek döndükçe, her turda mı olur, yarım turda mı olur? Birini alıyorsun diyor, ecir olmuş. Ve derece yükseliyor. وَحُطَّ عَنْهُ بِيَا خَط۪يئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ. Mescide girene dek senden bir hata düşürülüyor, siliniyor. فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Namaz için camide oturduğu sürece o namazda gibidir. Camiye namazdan önce git bir kere de arkadaş. Yarım saat önce git. Zikirlerini çek. Namaz için beklediğin sürece namazda olan bir adam gibi sevap alıyorsun. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam mescitte birisi namazı beklerken ellerini böyle parmaklarını birbirine girdirip avuçlarını birbirine sıkmasını ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Yasaklıyor. Çünkü sen namazda camide, mescitte namazı beklediğin sürece namazdasın. Bu yasak sana diyor. Dikkat edin. Bazen cuma namazlarında oluyor genelde maalesef. İbadete hırsımız az olduğu için cumaya belki derken geliyor. Bakıyorum böyle bazı arkadaşlar veya cemaate. Ellerini böyle birbirine geçirmiş. Namaz bekliyor. Bunda nehi var? Yasak var. وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِهِمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذ۪ي صَلَّى ف۪يهِ. Melekler namazı kılan ve o namaz kıldığı yerde bekleyen, tesbihini çeken, ondan sonra oturup bekleyen, Kur'an'ını okuyan adama orada olduğu sürece dua ederler. Ne derler? Sen duymuyorsun, senin haberin yok. Melekler düşünüyor. Allah katında sen evinden çıktın, ne niyetle camiye gitme niyetine. Bak niyet önemli. Her adımında bir derecen yükseldi. Bir hatan, bir günahın senden alındı, silindi. Ve melekler diyorlar ki Allahümme erhamhu. Allahümme gfir lehu. Allahümme tub aleyhi. Melekler böyle dua ediyorlar. Allah'ım ona rahmet et. ona mağfiret et ve onun tövbesini kabul et. Ma lam yughdi fihi ma lam yuhdith fihi. O camide, o mescitte kimseye eziyet vermediği sürece ve abdestini bozmadığı sürece bu hal orada o şekilde devam eder. Burada da ne var arkadaşlar? Dikkat edin. Niyete vurgu var, niyete işaret var. Sondan bir önceki hadisimizi alacağız. Bu hafta bu babı bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta tevbe babına geçeceğiz. An Ebil Abbas, Abdillah İbni Abbas, İbni Abdülmuttalib radıyallahu anhuma, an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, fîmâ yarvî an Rabbihi tebâreke ve teâlâ, kal, diyor ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, bu hadis kutsidir. Rabbinden rivayet ediyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. İnne Allah ketebel hasenâti ve seyyiât. Allah-u Teala iyilikleri de kötülükleri ne yapmış? Yazmış. Bunu iki türlü anlayabiliriz. Birincisi Allah bana levh-i mahfuzda yazmış. Ezelde yazmış. İkincisi melek bunu işlediği zaman melekleri emrediyor. Melekler de onu ne yapıyor? Kul. Günah işlediği zaman Allah melekleri emrediyor. Melekler de bunu ne yapıyor? İyilikleri, kötülükleri yazıyor. İnne Allah ketebel hasenâti ve seyyiât. Thumme beyyene zâlik. Allah Teala bütün hasenatı, seyyiatı, kötülükleri, iyilikleri beyan etmiş, açıklamış. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا. Kim bir iyilik yapmak için hareket eder, niyet ederse ve onu yapamazsa, başarısız olursa yapmadı. Onun için yola çıktı ama yapmadı. Bu hemminden dolayı, bu niyetinden dolayı insan tam bir kamil bir hasene ne yapar? Alır, sevap alır. Niye? Çünkü arkadaşlar kalbin ameli olan niyet ne oldu? Yerine geldi. Kalp bir amel işledi. Ve bunun karşılığını ne yapması lazım? Alması lazım. Allah Teala vaat etmiş bunu. Ona ne yapıyor? Kamil bir hasene sevap yazıyor Allah Teala. Ve in hemme biha fe amilaha ketebe Allahu ashra hasenatin ila 700 dı'fin ila ed'afin kesira. Eğer bu adam niyet ettiğini, o niyet ettiği salih ameli yapmak için işe koyulur ve onu yaparsa sevabı ne arkadaşlar? 10 sevaptan 700'e kadar değişiyor. Yahut 700'ün katları. Yani deminden bir örnek verdik. O da ikindi kılıyor, o da ikindi kılıyor, o da ikindi kılıyor. Veya aynı anda yan yana aynı imamın arkasında namaz kılıyor. Onun aldığı sevap 10, onun aldığı sevap 2. Birisi namazda ne kadar mal almış, ne kadar mal satmış onu düşünüyor. Değil mi? Birisi okumuş olduğu ayetleri düşünüyor. Rabbinin önündeki tezellülünü, zilletini haşyet içinde tasavvur ediyor. وَاِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا. Kim de bir kötülük yapmak ister, kötülük yapmak ister, niyet eder. Ancak onu yapmayıp vazgeçerse, biraz sonra hadiste gelecek, amcasının kızını kucağına oturtmuş, tam zina edecek, amcasının kızı ne diyor? Allah'ın mührünü ancak hakkıyla açabilirsin. Allah'ın koyduğu şartla açabilirsin. Kötülüğe niyet etmiş, kafaya yerleştirmiş, tam uygulamaya geçecek, kız diyor ki ittakillah, Allah'tan kork, hemen kalkıyor. Ne oldu? Bu hareketinden dolayı, terkten dolayı, Allah için terk ettiğinden dolayı bir sevap aldı. Ama deminden dedik ya, bunun tam tersi olsa, yani kötülük yapmaya giderken niyet etse, ama kötülük yapmaya giden yolları deneyip deneyip deneyip sonuca ulaşamasa, sonuçta maktul olsa, kardeşini öldürmeye gidip kılıcı çekip öldürülen olsa, ona da ne var arkadaşlar? İstemiş olduğu günah var, ateş. وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدًا. Bu da Allah-u Teala'nın fazlı keremi, bakın. İyilik yapmaya niyet ediyorsun, yapıyorsun, 10 ila 700 ve 700'ün katları kadar sevap var. Kötülük yapmak için yola çıkıyorsun, yapıyorsun, karşılığı ne? Bir. Yani bu kadar karlı bir ticaret, bu kadar karlı bir alışveriş ama bunun karşılığında ahirette yine de insanlar hep üstünde olacak. Çoğu. Vel asr innel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilû sâlihât. Ancak iman edip salih amel. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Hakkı ve sabrı tavsiyeler. Yani eğer bir insan kendisine bu kadar hasenatın çokça verilmiş olmasına rağmen ahirette bunların karşılığını göremiyorsa işte muflis, iflas eden kimse olur. Diğer hadis uzunca bir hadis. Onun hemen buradaki elimizdeki Türkçe tercümesinden okuyalım. Gerekli tahliki yapalım. Evet Hasan kardeş sen oku. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinledim. Şöyle buyuruyordu. Sizden evvelki ümmetlerden bir cemaat yola çıkmışlardı. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girmek zorunda kaldılar. Mağaraya girdiklerinde dağdan bir kaya parçası yuvarlanıp mağarayı üzerlerine kapattı. Bunun üzerine birbirlerine, sizi bu kayadan ancak önceden yaptığınız salih amellerinizi vesile kılarak Allah'a yalvarmanız kurtarabilir, dedi. Evet. Dikkat edin, bu hadiste ne var? İnsanların yapmış oldukları salih amelle Allah'a tevessül etmeleri var. Bu caiz bir tevessüldür. Bunu tafsili daha önceki derslerimizde hep açıkladık zaten. Evet. İçlerinden biri, Allah'ım benim aşırı derecede yaşlanmış annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hizmetçilerime bir şey içirmezdim. Çünkü birinde hayvanlarımın otlaması için ağaçlık ve yeşillik yer bulma arzum beni meşgul etti. Ve onlar uyuyuncaya kadar dönememişti. Akşam sütlerini sarıp getirdiğinde onları uyuyor vaziyette buldum. Kendilerini uyandırmayı ve onlardan evvel çocuklarımı ve hizmetçilerimi içirmeyi de uygun bulmadım. Elimde süt bardağı şafak sökene kadar kendiliğinden uyanmalarını bekledim. Oysa çocuklar açlıktan ayaklarıma dolaşıp ağlıyorlardı. Derken annem, babam uyandı ve sütlerini içiverdiler. Allah'ım eğer bunu senin rızan için yapmışsam şu kayayı içinde bulunduğumuz mağaradan uzaklaştır diye dua ettim. İlk insan bunu yapıyor. Annesine, babasına süt vermeden, ikram etmeden anne baba itaat. Karşılığı çok büyük. Sevabı çok büyük bir amel. Matlup olan, vacip olan bir amel. Evet. Bunun üzerine kaya birazcık kıpırdadı. Ancak yine de çıkamıyorlardı. Sözü diğeri aldı ve Allah'ım benim amcamın herkesten daha çok sevdiğim bir kızı vardı. Bir rivayette ben ona tıpkı erkeklerin kadınları olan aşkının zirvesi mertebesinde seviyordum şeklinde gelmiştir. Ben ona yaklaşmak istedim ancak o kabul etmedi. Ta ki birkaç sene sonra bir kıtlığa maruz kalınca bana geldi. Ve ben kendisine benimle yalnız kalması şartıyla 120 dinar altın verdim. O da bunu kabul etti. Tam ona yaklaşmaya fırsat bulmuştum ki, bir rivayette ayakları arasına çökmüştüm ki, Allah'tan kork, haksız yere bekarlık mührünü bozma, dedi. Bunun üzerine derhal vazgeçtim. Oysa o bana insanların en sevimlisiydi. Ona vermiş olduğum altınları da almadım. Allah'ım, eğer bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz mağaradan bizi kurtar diye dua etti. İkinci kişi de arkadaşlar harama yaklaşmış. Bu da önce ifade ettik. Allah-u Teala hatırlatılınca kendisine, ittakillah denilince hemen ne yapıyor o konuda? Elini eteğini çekiyor. Allah'a dönüyor, rica ediyor. Ve bu da salih amel. Bunu zikrediyor Allah-u Teala'ya karşı. Evet. Bunun üzerine kaya biraz daha kıpırdadı. Ancak yine de çıkamıyorlardı. Üçüncüleri sözü aldı. O da Allah'ım ben işçiler çalıştırmış, ücretlerini vermiştim. Ancak onlardan biri hakkını almadan gitmişti. Ben onun ücretini çalıştırdım. Öyle ki ücretinden birçok mal hasıl oldu. Bir zaman sonra bu işçi bana geldi ve ey Allah'ın kulu ücretimi bana öden dedi. Ben burada gördüğün deve, sığır, davar ve hizmetçilerin tamamı senin ücretinden artmıştır deyince adam ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Ben Seninle alay ettiğim falan yok dedim. Bunun üzerine adam malların tamamını önüne alıp götürdü ve geride hiçbir şey bırakmadı. Allah'ım eğer bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz mağaradan bizi kurtar şeklinde dua etti. Bunun üzerine kaya biraz daha açıldı ve çıkıp yollarına devam etti. Üçüncüsü de Allah için yapmış olduğu bir şey, kullara karşı Allah için yapmış olduğu salih bir, halis bir şekilde yapmış olduğu bir ameli zikrediyor. Ve bununla da birlikte taş tamamen kaya tamamen o mağaranın ağzından açılıyor ve hepsi kurtuluyor. Dikkat ederseniz bunların hepsinde ne var? Bu insanların salih bir şekilde, halis bir şekilde Allah için yapmış oldukları tevessül var. Burada da niyetin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bunlarla yetinelim. Önümüzdeki hafta Bab-ı Tevbe'den Devam edeceğiz inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve atubu ileyk.